allez vite. À ta bambasse, n'a pas supporté mon allez vite. Ah, waouh. Ebele ya bambula to bandingo bitanga posaka kokumisa yo mpanga munu ebidi yao. Loboko esalisa lokolo soki ezoki kasi lokolo esalisa kotaya loboko te. Oh, nena kufa na mokili baloba. Oh, mama kokosala loboko ya mona ayili kando e male na mokili etikaka. Bongo pe bokonzi to kuta awa na seo kasi moto azali se moto yeba. Mobini ya toba bafuta yese panga ya pamba monga zanga eloko ya bolei kala lifuta nanga ye gamba. Bomengo pe bokonzi to kuta wana seo kasi moto azali se moto yeba. Moyembi ya toba bafuta yese panga ya pamba monga zanga eloko ya bolei tala lifuta na ngai bolowa. Thank you. Bafuta ese kupanga ya pamba po azanga nyama ya bolei na yango wana lilobaye mei ekamba euleka tikamona moto te. Merci.